לו ככה ועבר, אך הכאב נמשך ולא נגמר. עודד אני בעולמנו מיותר, לבי קרוע, אני כה מיוסר. מזמן עזבו נטשו אותי כולם, לבד נשארתי לי כאן בעולם. מקנה כל כך בכל האחרים, נשארו לי רק עצב ושירים. אוהב הלב אני אבוד לסיכון, שורף הלב אני גמור ואין כיוון. הלב סובל אני נופל בכל ימי שורים, מדרדר ואין כל תקווה. אנשים פתאום מפנים לי את הגב, זיכרונות של העבר תמונים בנשמתי. אין נשמע מי יציל את מזלי, אל האל שבמרומים אשא קולי, שרק יביט ממעל ויסיר את כאבי. אני נלחם במעזלי אליי בוגדנים, כולי קורא זועק ואין עונים. כואב הלב אני אבוד לסיכוי, שורף הלב אני גמור ואין כיוון. הלב סובל אני נופל בכל ימי שורים, מדרדר. Let me go.